إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تمالي هجري تاريخ إلى 16 Zilqa'da 1433-cü il, miladi tarix ilə isə 2 oktyabr 2012-ci il etibarı ilə Şeyxülislam Muhammed ibn Abdülvahab Rahimahullaha məxsus olan Sələsətül Usul 3 əsas adlı kitabının şərhinə başlayırıq və müəllifin həyatı barəsində 4 qayda kitabının şərhində danışmışıq. Və üç əsas kitabının şərhində istifadə edəcəyimiz şərh Abdurrahman ibn Qasim Ən-Nəcdinin şərhi olacaq. Abdurrahman ibn Qasim Ən-Nəcdi rahimahullah əsrin böyük şeyxlərindəndir. 1340 Hicri tarix ilə 1345-ci ildə anadan olub və 1392-ci ildə dünyasını dəyişib və əsrimizin böyük şeyxlərindən sayıla biləcək kəslər, onun barəsində tərifləri, onun barəsində gözəl sözləri var. O şeyxlərdən Şeyx Muhammed ibn İbrahim, Şeyx Abdullah ibn Cibrin, Şeyx Abdurrahman el-Barraq, Şeyx Bakr Abu Zeyd, Şeyx İbn Uthaymin, Şeyx Salih Fovzan və digər şeyxlər şəhsi barəsində Abdurrahman ibn Qasim Ən-Nəcdi barəsində öz gözəl sözlərini demişlər. Və istifadə edəcəyimiz şərh də onun şərhi olacaq. Əsas olaraq bu şərh götürüləcək. Lakin bəzi qısa faydalar digər böyük şeyxlərin şərhlərindən istifadə olunacaq. Məsəl üçün, Şeyx Salih Fovzanın şərhi kimi, Şeyx Salih Əli Şeyx, Şeyx Əbdüləziz bin Bəz, Şeyx Salih Suheymi, Şeyx İbn Uthaymin, Şeyx Muhammed ibn İbrahim, Şeyx Əbdüləziz Ər-Racihi və digər böyük şeyxlərin şərhlərindən istifadə olunacaq. Və bu kitab, Sələsətül Usul, 3 əsas adında olan bu kitab, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab məxsus olan bu kitab, danışdığı mövzu, ətrafında dövr etdiyi mövzu, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdən səhih bir hədisdə varid olmuşdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm buyurur ki, insan qəbrə qoyulduqda ondan Rəbbi barəsində, yəni kimə ibadət edib, o barədə soruşulacaq, dini barəsində və Peyğəmbəri barəsində soruşulacaq və Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab rahimahullahın da bu üç əsas kitabının içində gətirdiyi şeylər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu hədisinin ətrafında dövr eləyir və kitabın içindəkilər dinin əsasları barəsində bəhs edir, dinin dayaqları barəsində bəhs edir və hansı ki, ilkin olaraq insanın iman edə biləcəyi məsələlər gətirilir bu kitabın içində. Və şərhdə olan qaydamız belədir ki, ilk əvvəl kitabın hansı hissəsini şərh edəcəyiksə, o hissəsini oxuyacaq və sonra şərhçinin sözlərinə keçəcəyik. Və müəllif rahimahullah buyurur: بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل مؤلف buyurur Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah sana rahmetsin bil ki bizlerden her birimizin boynuna 4 meseleni öğrenmek vacibdir el-ula birincisi العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة dinil islami bil ədilləti. Birincisi, elm öyrənmək, o da elmdə Allahı tanımaq, Peyğəmbərini tanımaq, İslam dinini dəlilləri ilə tanımaqdır. Əs-səniyyətu əl-əməl bihi. İkincisi, öyrəndiyin elmə əməl etmək. Əs-səlisətu, üçüncüsü, əd-dəvətu ileyhi. Əməl etdiyin şeyə, öyrəndiyin və əməl etdiyin şeyə dəvət etmək. Ər-rabiətu, dördüncüsü isə, əs-sabru aləl-əzə fihi. Və bu yolda qarşıya çıxan çətinliklərə səbr etmək. Və dəlilu qovlu ta'alə, buna da dəlil Allah Teala'nın Qur'an-ı Kerim'də nazil etdiyi surəsi. Vəl əsr, innəl insana ləfi xusur, illəl-ləzina amanu və amilus salihat və təvasav bil haqqi və təvasav bil sabr. Allah Teala buyurur, and olsun zamana, həqiqətən bütün insanlar xəsarət içində uduzmaqdadırlar. Yalnız o kəslərdən başqa ki, iman edirlər, salih əməllər görürlər və öz aralarında haqqı və səbri bir-birlərinə tövsiyə edirlər. Qala Şafii rahimehullahu taala. İmam Şafii, Allah ona rəhmət etsin, buyurur. Law ma anzalallahu hujjatan ala xalqihi illa hadhihi surata lakafathum. İmam Şafii buyurur ki, əgər Allah dəlil və hüccət olaraq insanlara yalnız bu surəni nazil etsəydi, onlara kifayət edərdi. Və qalil Buxari rahiməhullah, Buxari, Allah ona rəhmət etsin, buyurur. Bəbun, əl-ilmu qabləl qovli vəl-əməl. Başlıq, elm öyrənmək, danışmaqdan və əməl etməkdən öncədir. Və dəlilu qovlu ta'alə, buna da dəlil Allah Teala'nın ayəsi. Fə'ləm, ənnəhu la ilahə illallah və istəğfir lidənbik. Bil ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və günahların bağışlanmasını dilə. Muhammed surəsi 19-cu ayə. Səbədə bil ilmi qabləl qovli vəl əməli. Və Allah Teala bu ayədə ilk öncə elm öyrənməyi əmr etdi və sonra əməl etməyi. Və bu müəllif rahimehullah Şeyx Muhammed ibn Abdülvahabın sözləri idi. Və sonra şərhçi Şeyx Abdurrahman ibn Qasim rahimehullah buyurur. Buyurur, deyir ki: "Qauluhu i'lam rahimakallah, i'lam fi'lu amrin min al-ilmi wa huwa hukmu zihni al-jazim al-mutabiq lil-waqi', ey kun mutahayyian mutafahhiman lima yulqa ilayka min al-ulum." Və şeyx şərhçi buyurur ki, müəllif dedi ki, Allah sənə rəhm etsin, bil ki, və şərhçi buyurur ki, müəllifin bu sözü, bil ki sözü, yəni əmr şəklində deməsi ki, bil ki, bu ona işarədir ki, bu ona işarədir ki, bu cür ifadə, bu cür əmr şəklində olan ifadələr, bil ki, o vaxt işlənir ki, o vaxt işlənir ki, xitab olunan kəsin diqqətini cəlb etməkdən ötəri. Diqqətini cəlb etməkdən ötəri. Yəni, o deməkdir ki, sənə deyəcəyim şey barəsində və yaxud sənə deyiləcək şey barəsində diqqətli ol, diqqətli ol və qulaq as. وَكَلِمَةُ اِعْلَمْ يُؤْتَ بِهَا عِنْدَ ذِكْرِ الْأَشْيَاءِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي يَنْبَغْ لِلْمُتَعَلِّمِ أَنْ يُسْغِيَ إِلَى مَا يُلْقَى إِلَيْهِ مِنْهَا. Və bu kəlmə, اِعْلَمْ kəlməsi, yəni əmr şəklində olan bil ki kəlməsi, şərhçi buyurur ki, o məqamlarda işlənilir ki, o məqamlarda işlənilir ki, insanın fikrini cəlb etməkdən ötəri və insana bildirmək ki, bu sözdən sonra sənə mühüm bir şeylər deyiləcək. Yəni, iləm sözü, iləm kəlməsi o məqamlarda işlənilir ki, yəni bil ki sözü, əmr şəklində olan bil ki sözü o məqamlarda işlənilir ki, yəni sənin fikrivi cəlb etməkdən ötəri ki, bu kəlmədən, bu əmr şəklində olan ifadədən sonra sənin həyatında sənin üçün mühüm olan şeylər gələcək, diqqətli ol və qulaq as. وَمَا قَدَّرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا مِنْ أُصُولُ الدِّينِ حَقِيقٌ أَنْ يُهْدَمَّ بِهِ غَايَةَ الْإِهْتِمَامِ وَيُعْتَنَ بِهِ أَشَدَّ الْإِعْتِنَا وَيُسْغَ إِلَيْهِ حَقِيقَةَ الْإِسْغَى Və müəllif rahimahullahın da, şərhçi buyurur ki, müəllif rahimahullahın da burada gətirə biləcəyi, işarə etdiyi dinin əsasından olan məsələlər həqiqi mənada layiqdir ki, bütövlüklə diqqət yetirilsin, ehtimam göstərilsin və layiqdir ki, hər bir zamanda, onun üçün, bu məsələlər üçün insan vaxtlar ayırsın və bu məsələlər üçün həddindən artıq qayğı keş olsun öyrənməsində. Və sonra şərhçi buyurur ki, rahimakallah, müəllif dedi ki, Allah sənə rəhm etsin. Şərhçi buyurur ki, hədə duaun ləkə bir rəhməti. Müəllifin deyir bu sözündə, Allah sənə rəhm etsin sözündə, sənin üçün və bu kitabı oxuyan hər bir kəs üçün dua var. Rəhmətdən ibarət olan dua var. Yəni, müəllifdir demək istəyib ki, Qafarallahu ləkə mə mədə və vəffəqəkə və əsəməkə fī mə yəstəqbiru. Yəni, müəllif mətində buyurdu ki, İ'ləm rəhimək Allah. Allah sənə rəhm etsin. Bil ki, Allah sənə rəhm etsin sözünün mənası odur ki, yəni, Allah Teala sənin keçmiş günahları bağışlasın və gələcəkdə də günaha düşməkdən, xətəyə düşməkdən səni qorusun. Və idə qurinət ər-rahmətü bil-məqfirəti, fəl-məqfirətü limə mədə və rəhmətü sualü sələməti min dararı dünubi və şərrihə fil-müstəqbəl. Və qayda da belədir ki, əgər bir cümlədə rəhmətlə məqfirət bir gələrsə, eyni gələrsə, məqfirət keçmiş günahların silinməsinə aid edilir. Rəhmət isə gələcəkdə xətəyə düşməmək, gələcəkdə günaha düşməməyə aid edilir. Və kətirən mə yəcmə rəhiməhullah innəmə yurşidu ət-talibə bi təqriril usul əl-muhimməti beynəhə və beynəd duai ləhu və hədə min hüsn inayətihi və nusxihi və qastihi əl-xeyrə lil-muslimin. Və müəllif bu cür duaları əksər kitablarında və əksər vaxtda istifadə eləyir. O zaman ki, o, kitabı oxuyan tələbəni dinin əsasından olan mühüm məsələlərə diqqətini cəlb etmək üçün ona bu cür duaları istifadə edir. Və bu da müəllifin müsəlmanlar üçün nə dərəcədə xeyir istəməsini göstərir və onlar üçün onlara qarşı nə qədər qayğıkeş olduğunu göstərir. Və qoluhu ənəhu yəcibu əleynə təalləmu ərbə'i məsələ. Və müəllifin bu sözü ki, hansı ki müəllif mətnində buyurdu ki, Bizlərdən hər birimizin boynuna 4 məsələni öyrənmək vacibdir. Şərhçi buyurur ki, Ey, yəlzimu kullə fərdin min əfradil mükəllifin, zəkərən kənə əv unfə, hürrən əv abdən, təalləmu ərbəi məsailə. Yəni, müəllif demək istəyir ki, mükəlləflərdən, yəni cinlərdən və insanlardan olan hər bir kəsə, istər kişi olsun, istər qadın olsun, istər qul olsun, istər azad insan olsun, fərqi yoxdur. Bu 4 məsələni öyrənmək vacibdir. Vəl-vacib مَا لَا يُعْدَرُ اَحَدٌ بِتَرْكِهِ Ve vacib de o şey deyirlər ki, onu tərk etməkdə heç kim üzürlü sayılmır, vacib bu şey deyilir. وَعِنْدَ الْاُصُلِيِّينَ مَا يُثَابُ فَاعِلُهُ وَيُعَاقِبُ تَارِكُهُ وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ فَرْضٍ مِنَّا الْعِلْمُ بِهَذِهِ الْاَرْبَعِ مَسَائِلَ Və usulçulara görə də vacib budur ki, usulçu alimlərə görə də vacib budur ki, onu yerinə yetirən, vacibi yerinə yetirən savab qazanır, onu tərk edən isə əzaba layiq olur. Və ona görə də bizlərdən hər bir fərdin, hər bir kəsin boyununa vacibdir ki, bu dörd məsələni öyrənsin. Qoluhu və qoluhu əl-ulə əl-ilmu Və sonra müəllif mətnində buyurmuşdur ki, bizlərdən hər birinin boyuna öyrənməsi vacib olan dörd məsələnin birincisi elm öyrənməkdir. وَهُوَ مَعْرِفَةُ الْهُدَى بِدَلِيلِهِ Elm öyrənmək də hidayət yolunu dəlili ilə bilmək deməkdir. وَالْعِلْمُ اِذَا اُطْلِقَ فَالْمُرَادُ بِهِ الْعِلْمُ الشَّرْعِي Və elm kəlməsi, elm sözü, əgər ümumən gələrsə, o şəriət elmi nəzərdə tutular. Əlləzi tufidu ma'rifətuhu mə yəcibu aləl mükəllifi min əmri dinihi. Və şəriət elmi də o elmdir ki, o insana öyrədir ki, dinindən hansı əməli etsin ki, fayda qazansın. وَالْعِلْمُ الشَّرِعِي عَلَى قِسْمَيْنِ Şəri elm, şəriət elmi iki qismdir. Fardu aynin və fardu kifayə. Şəriət elmi iki qismdir. Hər bir kəsə vacib olan elm, ikinci isə hər bir kəsə vacib olmayan elm. وَمَا ذَكَرْ رَحِمَهُ اللّٰهِ فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الذَّكَرِ وَالْاُنْثَ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ لَا يُعْذِرُ أَحَدٌ بِالْجَهْلِ بِهِ Və müəllifin bu kitabda gətirəcəyi, işarə etdiyi olan, qism olan elm, fardu ayn elmidir, yəni hər bir kəsə vacib olan elmin qismidir, istər kişi olsun, istər qadın olsun, istər qul olsun, istər azad insan olsun, heç bir kəs o elmdən cahil qalması ilə üzürlü olmaz. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه طلب العلم فريضة وحديثة ده صحيح حديثة ده وارد olmuştur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki hadis Enes bin Malik رضي الله عنه'dan gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki talabul ilmi faridatun ilim talep etmek farzdir. وقال أحمد يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه و امام احمد رحمه الله buyurur ki insanın boyuna vacibdir ki o miqdarda ilm öyrənsin ki o dinini safa sağlam bir şəkildə riayət eləyə bilsin dini sağlam olsun və qeylə lahu mislu ayi şeyin və ona sual verirlər ki nəyi qəsd edirsən misal üçün hansı ilmi o da buyurur ki الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك Yəni deyir, o səviyyədə elm öyrənsin ki, İmam Əhməd rahiməhullah buyurur ki, yəni o səviyyədə elm olsun ki, həmin kəsdə o səviyyədə elm olsun ki, qıldığı namaz barəsində və tutduğu orucda barəsində cahil olmasın, elmsiz olmasın qıldığı namaz barəsində və tutduğu orucda. وقال المصنف رحمه الله وسنرى شرح شيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله شيخ محمد بن عبد الوهاب bir sözünü getirir ve orada Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab buyurur ki inna talabal ilmi faridatun hakikaten ilim talep etmek farzdır ve innehu şifaun lil kulubil marida ve hakikaten ilim xəstə qəlblər üçün şəfadır. وَاِنَّ اَهَمَّ مَا عَلَى الْعَبْدِ مَعْرِفَةُ دِينِهِ Ve kul için en olan mühim şey dinini öğrenmekti. اَلَّذ۪ي مَعْرِفَتُهُ وَلَا عَمَلُ بِهِ سَبَبٌ لِدُخُولُ الْجَنَّةِ Hansı ki dinini öğrenmesi ve onunla amel etmesi cennete girmesi için sebepdi. وَالْجَهْلُ بِهِ وَاِذَاعَتُهُ سَبَبٌ لِدُخُولُ الْنَارِ اَعَذَنَ اللّٰهُ مِنْهَا Ve dinini öğrenmemesi, dininden cahil kalması sebepdi insanın cehenneme girmesine. Allah bizi ondan korusun. Ve sonra şerhçi buyurur ki, فَمَا كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْاِنْسَانِ الْعَمَلُ بِهِ كَوْسُولُ الْا۪يمَانِ وَشَرَائِعِ الْاِسْلَامِ وَمَا يَجِبُ اِجْتِنَابُهُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به. Ve sonra şerhçi buyurur ki o şey ki insana onunla amel etmek vacibdir. İmanın dayakları ve İslam'ın dayakları kimi veyahut haram edilmiş şeylerden çekinmek kimi veyahut bazı muameleleri yerine getirmek kimi veyahut o şeyler ki vacipler onlarla tamamlanır. Bu miqdarda olan elm her bir kese vacibdir. Heç bir kesin boynundan heç bir halla düşmür ve her bir kese bu miqdarda olan elm vacibdir ve her bir kes bu elmi bilmelidir. بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فإنه من الفروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. Lakin ilmin ikinci hissesi odur ki, o da o ilimdir ki, o her bir kese vacip olan ilim değil, o insana lazım olan miqdarında lazım olan elmdən artıq olan bir elmdir. Və əgər o elmi bir kütlədə, bir toplumda, bir cəmaatda bəzi kəslər az olsalar da belə öyrənsələr, digərlərinin boynundan o günah düşür öyrənmədiklərinə görə. Lakin fardu ayn elmin növü belə deyil. Fardu ayn elmin növləri məsələn təvhid. Tohidi örgənmək, şirki örgənmək bu fardu ayndir. Hər bir kəsə fərzdir. Tohidi örgənmək, hər bir kəsə fərzdir. Şirk nədir, onu örgənmək. Və bəzi insanlar tohidi və şirki örgənsələr digərləri üçün kifayət deyil. Çünki bu hər bir kəsə vacib olan elmin hissəsidir. Lakin şərhçi buyurdu ki, elə elmin elə hissəsi də var ki, bu, lazımı qədər olan elmdən artıq olan bir elmdir. Hansı ki, insanı öyrənsə yaxşı olar. Lakin toplumdan və cəmaatdan bəzi hissəsi onu öyrənsə, bəziləri öyrənməsə, öyrənməsələr də belə günah daşımırlar. Çünki bu, fardu kifayə olan elmin növüdür. Yəni, hər bir kəsə vacib deyil. Bəzi kəslər öyrənəndə digərlərinin boynundan öyrənmədiklərinə görə o günah düşür. ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة. Ve sonra ilim öğrenmek ve ilim öğrenmek. ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية. Ve sonra şerhçi buyurur ki, fərdu kifayə olan elmin hissəsi, yəni hər bir kəsə vacib olmayan elmin hissəsi, hansı ki o elmin o hissələri ki, elmin o fənlər, o mövzular, o bəhslər ki, o hər kəsə vacib deyil onu öyrənmək, onları öyrənmək, gecə namazlarını qılmaqdan da, oruç tutmaqdan da, qızıl və gümüş sədəqə verməkdən də daha əfsəldir. O cür elmi öyrənmək, gecə namazı qılmaqdan da, oruç tutmaqdan da qızıl və gümüş sədəqə verməkdən də üstündür. Qalə Əhməd, İmam Əhməd buyurur ki, Təallümul ilmi və təalimuhu Təallümul ilmi və təalimuhu Afdalu minəl cihadi və qeyrihi mimma yətətəvvə'u bihi. İmam Əhməd buyurur ki, elm öyrənmək və yaxud öyrətmək cihaddan da və başqa əməllərdən də üstündür və başqa nafilə sayılə biləcək əməllərdən də üstündür. Və sonra şərhçi davam edərək buyurur ki, فَإِنَّ الْعِلْمَ Və sonra şərhçi buyurur ki, فَإِنَّ الْعِلْمَ هُوَ الْأَصْلُ وَالْأَسَاسُ وَأَعْزَمُ الْعِبَادَاتِ Həqiqətən ilm öyrənmək, o əsas və əzəmətli ibadətlərdəndir, o əsasdır və əzəmətli ibadətlərdəndir. بَلْبِهِ حَيَاتُ الْإِسْلَامُ وَالْمُسْلِمِينَ Əksinə, ilm müsəlmanların həyatı və İslam müsəlmanların və İslamın həyatıdır. Müsəlmanların və İslamın ayaqda qalmasıdır. وَالتَّتَوُّعَاتُ اِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ مُخْتَصٌ بِصَاحِبِهِ لَا يَتَعَدَّ اِلَى غَيْرِهِ Nafilə ibadətlər o ibadətləri edən insanın özü ilə əlaqəlidir. Yəni, o ibadətləri insan edir, mənfəəti özü tapır. Mənfəəti özü götürür. O mənfəət başqasına keçmir. وَهُوَ الْمِيرَاثُ النَّبَوِيِّ وَنُورُ الْقَلْبِ وَنُورُ الْقَلْبِ وَأَهْلُهُ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَحِزْبُهُ وَأَوْلَى النَّاسِ بِهِ وَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ وَأَخْشَاهُمْ لَهُ وَأَرْفَعُهُمْ دَرَجَاتِ Və ilm isə o nəbəvi bir mirastır, bir peyğəmbəri bir mirastır və qəlblərin nurudur. İlm əhli Allahın əhlidir, Allahın dəstəsidir, Allaha yaxın olmağa ən layiq olan kəslərdir və Allahdan ən çox qorxan kəslər də onlardır və dərəcələri Allah yanında ən yüksək olan kəslərdir. Və sonra qovluhu və hu mə'rifətullah. Və sonra şərhçi müəllifin sözünü gətirir. Mətindəki olan sözünü gətirir. Müəllif mətində buyurmuşdu ki, elm Allahı tanımaq deməkdir. Elm Allahı tanımaq deməkdir. Ey, bimə təarrafə bihi ileynə fi kitabihi və sünnətu rasulihi sallallahu aleyhi və səlləm min əsmaihi və sifatihi və əfəalihi və la yəkunu əl-insanu alə haqiqətin min dinihi illə ba'dəl ilmi billahi subhanahu və tə'alə. İlm Allahı tanımaqdır. Bu müəllifin sözü idi, Muhammed ibn Abdülrahman sözü idi. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni Allah Teala öz kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətində adlarından, sifətlərindən və feillərindən bizə tanıtdırdığı şeyi öyrənmək, bilmək və həqiqətən insan dini barəsində və Allahı Rəbbi barəsində, Xaliqi barəsində həqiqi şəkildə ilm sahibi olmaz ta o vaxta qədər ki, mənada Rəbbini tanımaz ta o vaxta qədər ki, onun barəsində bəhs edən ilm öyrənməyənə qədər. Və sonra və qovluhu və mə'rifətu nəbiyyihi. Və şəhçi Şeyh Muhammed ibn Abdülvahabın sözünü gətirərək buyurur ki və deyir ki, həmçinə ilm Peyğəmbəri tanımaqdır. Peyğəmbəri tanımaqdır. Sallallahu aleyhi və səlləm Fə innəhu əl-vasitatu beynəna və beynəlləh fi təbliğ risalətilləh və mə'rifətihi fardun alə kulli mükəlləfin. وأحد مهمات الدين والنبي صلى الله عليه وسلم رجل أوحى إليه بشرع ولم وسنرى Elm peyğəmbəri tanımaqdır barəsində şərhçi buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizimlə Allah arasında olan vasitədir dinin təbliğində və Peyğəmbəri tanımaq hər bir kəsə vacibdir və o dinin mühüm məsələlərindən biridir. وَالنَّبِي رَجُلٌ اُوْحَى اِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِغِهِ فَاِنْ اُمِرَ بِهِ فَرَسُولُونَ Və Peyğəmbər də, Nəbi, Peyğəmbər də, Nəbi, o kəsə deyirlər ki, ona şəriət vəhy olunub, olunur və lakin o şəriəti təbliğ etmək əmr olunmur. Əgər əmr olunsa, onda olur Rasul. Yəni, Rasul o kəsdir ki, şəriət də verilir, şəriəti təbliğ etməkdə əmr olunur. Nəbi odur ki, Peyğəmbər odur ki, şəriət verilir, lakin onu təbliğ etmək əmr olunmur. Və sonra, və qovluhu və mə'rifətü dinin İslam bil ədilləti. Və sonra şəhərçi Şeyx Muhammed Abdullahın sözünü gətirərək buyurur ki, elm İslam dini dəlillərlə tanımaqdır deməkdir. Və müəllifin bu sözü nəyə dəlalət edir? Edirsə şəhərçi buyurur ki, ey, Ma'rifatu dinil islam alladhi ta'abbada Allah al-khalq bihi bil adillati min al-kitab wa sunnati wal ad min al-kitab wa sunnati. İslam dinini dəlillərlə öyrənmək bu o deməkdir ki, yəni kitab və sünnətdən dəlil çıxardaraq dəlil əldə edərək Allaha ibadət etmək. Vəl-ədilətü cəm'u dəlilin. Dəlillər sözü dəlil sözünün cəmidir. Vəd-dəlil huvə mə yusalu iləl-matlub. Dəlil sözünün mənası tələb olunan şeyə gətirib çıxaran deməkdir. Dəlil sözünün mənası tələb olunan şeyə gətirib çıxaran deməkdir. وَفِيهِ اِشَارَةٌ اِلَى اَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيهِ اَتَّقْلِيدِ Və müəllifin bu sözündə, hansı sözündə müəllif buyurmuşdu ki, elm, Allahı tanımaq, Peyğəmbərini tanımaq, İslam dinini tanımaq dəlilləri ilə, yəni Allahı da, Peyğəmbəri də, dinini də dəlilləri ilə tanımaq. Şərhçi buyurur ki, müəllifin bu sözündə işarə var, dəlil var ki, təqlid keçərli deyil. Bu məsələlərdə təqlid keçərli deyil. Və hədəl miqtaru minəl ilmi yəcibu təallumuhu. Və bu səviyyədə, bu miqdarda olan ilim vacibdir öyrənilməsi. Bəl keyfə yəməlu əlmər'u bi şeyin və huvə la yə'rifuhu. Əksinə, bu necə ola bilər ki, insan bilmədiyi bir şeylə necə əməl edə bilər? وَجَهْلُ الْاِنْسَانِ حَقِيقَةَ مَا أَمَرَ اللّٰهَ بِهِ مِنْ اَعْزَمِ الْاِثِمِ Allah Teala'nın əmr etdiyi şey barəsində insanın cahil qalması ən əzəmətli günahlardandır. وَالْعَمَلُ بِغَيْرِ عِلْمٍ طَرِيقُ النَّصَارَ Elimsiz əməl etmək nəsranilərin yoludur. وَالْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ طَرِيقُ الْيَهُودِ İlm olduğu halda əməl etməmək isə yəhudilərin yoludur. Vaqad əmərən Allahu ən nəsələhu fi kulli rak'atin ən yəhdiyana əs-sirata əl-müstəqimə. Və artıq Allah subhanahu wa taala hər bir rükətdə bizə əmr etmişdir ki, biz ondan istəyək ki, bizi sirat-ül-müstəqimə yönətsin. Və huvə tariqul-ləzinə ən'əməllahu aləyhim minən nəbiyyinə və səddiqinə və şühədə və salihinə qayril məqdubi aleyhim vələ zalin. Və o yol da o yoldur ki, Allah-u Teala Peyğəmbərləri, səddiqları, şəhidləri və salihləri o yola müvəffəq eləyib, qəzəbə düçar olanları və azanları yox, yəni yahudiləri və nəsranləri yox. وقوله الثانية العمل به Və sonra şərhçi Şeyx Muhammed İbn Abdülvahabın zikr etdiyi o dört məsələnin ikincisini gətirir. O da əməl etmək. Öyrənilən elmə əməl etmək. Və şərhçi buyurur ki, Fələ əməli huvə səmərətul ilm. Şərhçi buyurur ki, əməl ilmin səmərəsidir. Və l-ilmu məqsudun l-qeyrihi fəhvə bimənzirəti şəcərəti. Və l-ilmu məqsudun l-qeyrihi fəhvə bimənzirəti şəcərəti. İlim sanki bir ağacın mislindədir. Bir ağacın mislindədir. Və l-əməl bimənzirəti səmərə. Əməl isə həmin o ağacın meyvəsinin meyvəsinin mənziləsindədir, misalındadır. Fələ buddə ma'al ilmi bidinil islami minəl əməli bihi. İslam dinini bildikdən sonra labuddur ki, vacibdir ki, əməl edirsin. Fə innəlləzi ma'ahu ilmun və la yə'məl bihi şərrun minəl cahil. O kəs ki, bilir, lakin əməl etmir, o cahildən də pisdir. Və fil hədisdə də varid olmuşdur ki, Əşəddun nəsi ədəbən alimun ləm yənfəhu ilmun və huvə əhədü sələsədəl-ləzina əxbərən nəbi sallallahu aleyhi və səlləm ənəhum əvvəlu mən təəssərə bihimin nəru yəvməl qiyaməti. Və hədistə varid olmuşdu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, qiyamət günü ən şiddətli əzəbə duçar olan alim olacaq. O alim ki, elmi ona mənfəət verməyib, yəni bildiyinə əməl etməyib. Və həmçini bildiyinə əməl etməyən kəs o kəsdir ki, qiyamət günü cəhənnəmin oduna atılacaq ilk kəs o olacaq. O kəs ki, bilir, əməl etmir. Çünki hədisdə də varid olub bu barədə. Və sonra şərhçi, rahiməhullah, belə bir şeir gətirir. Və şeirdə buyurulub ki, وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلْنِ مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ Və şeirdə də gəlib ki, elmi olduğu halda, bildiyi halda əməl etməyən alim qiyamət günü bütlərə ibadət edəndən qabaq əzəb olunacaq. Alim, bilən, öz elmi ilə əməl etmədikdə qiyamət günü bütlərə ibadət edəndən qabaq əzəb olunacaq. Qoluhu əs-səlisətu əd-dəvətu iləyhi Və sonra şərhçi müəllifin sözünü gətirək davam edir ki, Müəllif mətnində buyurmuşdu ki, üçüncüsü, bizlərdən hər birimizin boyuna örgəlməsi vacib olan dörd məsələnin üçüncüsü odur ki, dəvət etmək, yəni insanın örgəndiyi, əməl etdiyi şeyə dəvət etmək. Fəizə həsələ ləhu bitofiq illəhi əl-ilmu bidinil İsləm və ləəməlu bihi fəyəcibu aleyhi əs-səyü fiddəvəti iləyhi Və şərhçi buyurur ki, Əgər bir kəs üçün Allahın müvəffəqiyyəti ilə İslam dininə əməl etmək onun üçün hasil olduqda, Allah onu müvəffəq etdikdə ki, İslam dininə əməl etsin və bu zaman ona vacib olur ki, artıq başqalarını dəvət etmək lazımdır. Kəmə hiyə tariqur rusul və əhbə'uhum Elə bu da rəsulların və onlara tabi olanların yoludur. Və ələ məratib il-ilmi əd-dəvəti ilə-l-haqqı fi səbil-r-rəşəd Və ilmin ən uca mərtəbəsi haqqa dəvət etməkdir. Və nəfi şirki vəl-fəsəd, şirki inkar etmək, fəsadı inkar etməkdir. Fə innəhu mə min nəbiyyin yub'atü ilə qovmihi illə və yəd'uhum ilə ta'atilləhi və ifradihi bil-ibadəti və yənhəhum عَنِ الشِّرْكِ وَوَسَائِلِهِ وَدَرَائِعِهِ وَيَبْدُوا بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمُّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ شَرَاعِ الْإِسْلَامِ Və elə bir peyğəmbər olmayıb ki, o qövmünü Allaha itayət etməyə, Allahı ibadətə təkləşdirməyə çağırmasın və onları şirkdən, şirki aparan vasitələrdən, yollardan çəkindirməsin və yaxud ən mühüm olan şeydən, tohiddən başlamasın. Və ən mühüm tohiddən də sonra olan ən mühüm şeylər İslamın dayaqlarıdır. Qoluhu ar-rabi'atu əs-sabru aləl-əzə fihi. Və dördüncüsü də o idi ki, bu yolda çıxan çətinliklərə səbr etmək. Hər birimizin boyuna vacib olan öyrənməsi dörd məsələnin dördüncüsü də o idi ki, bu yolda qarşıya çıxan çətinliklərə səbr etmək. Lənnə mən qamə bidinin İsləm və da'an nəsə iləyhi, fəqəd təhəmmələ əmrən azimən və qamə məqamə rusulü fi dəvəti. Çünki kim İslam dininə riayət eləyirsə və insanları da İslama çağırırsa, artıq o əzəmətli bir məqam tutub, artıq o əzəmətli bir məqam sahibidir, artıq o rasulların daşıdığı məqamə yiyələnib. Və qasədə ən yəhulə beynən nəsi və beynə şəhvatihi və əhvaihi və itiqadatihim el-batilə fəhinə hidin labuddə ən yu'zuhu fəaleyhi ən yasbirə və yəhtəsibə və hədəl ərba'u avcəbul vacibət. Və bu zamanda labuddür ki, insanlar tərəfindən ona əziyyət gəlsin, İnsanlar tərəfindən ona əziyyət baş versin. Nəyə görə? Çünki o, dəvət zamanı, dəvət etdikdə insanları öz şəhvətindən, öz havalarına tabi olmaqdan və batil-batil etiqadlarından çəkindirir, ayırır onları bu işlərdən. Və bu da insanların əksəriyyətinə xoş gəlməyən bir şeydir və bu zamanda o, insanlardan özünə qarşı əziyyət görməsi labüddür, mümkündür və həmin zaman da ona vacibdir ki, səbr etsin, təmkinli olsun və bu dörd dənə məsələ elm öyrənmək, elmə əməl etmək, dəvət etmək və qarşıya çıxan şeylərə, çətinliklərə səbirli olmaq bu dörd dənə ən vacib olan şeylərdir. Və qovluhu və dəlilu qovluhu ta'alə və l-əsr. İnnəl insənə ləfi xusur, illəl-ləzinə əmənu və əmilu s-salihəti və təvasav bil-haqqı və təvasav bil-sabr. Və bu dörd məsələyə müəllif rahiməhullah, Allah-u Teala'nın Quran-ı Kəmdə nazil etdiyi surəni dəlil olaraq gətirdi, Əsr surəsini. Şərhçi Əsr surəsini izah edərək buyurur ki, Vəl-əsr. And olsun əsrə. Əqsəmə ta'alə bil-əsri və huvə dəhrul-ləzi huvə zəmənu təhsilil-ərbəhi vəl-əməli əl-salihət lil-mü'minin və zəmənu şəqai lil-mu'ridin və limə fihi minəl-ibəri vəl-əcəibi lil-nazirin. Və şərhçi buyurur ki, Allah-u Teala əsrə and içdi, əsrdə zamandı. Hansı ki, o zaman müminlər üçün salih əməl etmək və xeyir işlər görmək üçün fürsətdir. İnatkarlar üçün isə, üz döndərənlər üçün isə bədbəxtçilikdir və zamanda çox qeyri-adi ibrətlər və ibrət alına biləcək şeylər var. İbrət ala bilənlər üçün. Və qoluhu innəl insana ləfi xusur. Və ayədə keçdi ki, Allah tələb olur ki, innəl insana ləfi xusur. Həqiqətən insanlar, bütün insanlar xəsarət içindədirlər. Ey cinsul insan, min heythu huvə insanun, fi xusran, fi məs'ahu və lə buddə. Şərhçi buyurur ki, yəni bütün insanlar. Cinsindən bütün insanlar, kişi, qadın, qoca, cavan, varlı, kasıb, asılı olmayaraq bütün insanlara şamil olunur ki Allah təala buyurur ki innal insana lafi xusur. Bütün insanlar uduzmaqdadır. Bütün insanlar aldanışdadır, azmaqdadır, yalandadır. İlla men istisnallahu fi hadhihi sura. Yalnız Allah Teala istisna etdiyi kəslər bax bu surədədir. Yalnız bu surədə Allah Teala istisna etdi o kəsləri ki, onlar aldanmaqda, uduzmaqda, xəsarətdə deyillər. Və huva mən qamə bi hədir xisəl və o xəsarətdən, aldanışdan xali qalanlar, xəsarətə, ziyana düşməyənlər o kəslərdir ki, bu sifətlərlə, bu xislətlərlə, bu xislətlərə sahib olublar. O da nədir? Əl-imanu billə, Allah'a iman etmək, vəl-əməlu əs-salihu, salih əməl etmək, və əmərə qeyrəhu bihi və başqasına da bunu əmr etmək və səbərə alə mə nələhu fihi və bu yolda da ona toxunula biləcək çətinliklərə səbr etmək. Yalnız bu dörd sifətlə, bu dörd xislətlə insan sahiblənərsə, sahib olarsa xəsarətdən, aldanışdan, uduzmaqdan çıxır. Və həqiqətən də elədir, insan hansı zamanda, hansı məkanda və nə cür və hansı yerdə olursa olsun, həmin vaxt xoşbəxtçilik və yaxud bədbəxtçilik içində olduğunu bilmək istəyirsə, baxsın, görsün ki, Allah-u Teala'nın bu surədə zikir etdiyi sifətlər, zikir etdiyi xislətlər onda var, yoxsa yox. Birinci hansıdır? Və elə bu surədəki xislətlərə, Allahın zikr etdiyi xislətlərə uyğun da elə Məhəmməd ibn Abdülvahab o dörd qaydanı gətirib. O xislətlər hansıdır? İlm öyrənmək, ilmə əməl etmək, o ilmə dəvət etmək və qarşıya çıxan çətinliklərə səbirli olmaq. Və hansı zamanda olursansa ol, uduzmaq içində olduğu və xeyir içində olduğu bilmək istəyirsənsə, bax, gör, bu xislətlərlə, bu sifətlərlə sifətlənmişən, yoxsa yox, bu sifətlər səndə var, yoxsa yox. Və sonra şəhərçi buyurur, Qoluhu illəl-ləzina amanu. Yalnız iman edən kəslərdən başqa. Çünki ayədə Allah Teala bütün insanların xəsarət içində olduğunu bildirdi. Lakin istisna etdi kimləri? Birinci xislətdə kimlərdir? İlləl-ləzinə əmanu. İman edənlərdən başqa. İstəsnə subhanahu və ta'alə əl-ləzinə əmanu fə innəhum leysu fi xusrin. Allah Teala bu ayədə iman edən kəsləri istisna elədi. Bildirdi ki, onlar xəsarətdə deyirlər. Fə fihi mə yucibu əl-ciddə vəl-iştihədə fi mə'rifətəl-imani və iltizamihi. Və bu ayədə də dəlil var, işarə var ki, bizə dəlalət edir ki, bu ayə ki, biz imanı öyrənməkdə və ona əməl etməkdə qətiyyətli və güclü olaq. Və qoluhu və əmilu salihət. Və Allah Teala'nın o sözü ki, hansı ki, Allah-u Teala istisna elədi bu surədə xəsarətdə və bədbəxtçilikdə olmayan kəslərin sifətlərini gətirindi. Birincisi nə idi? İlm öyrənənlər. İkincisi nə idi? Və əmilu salihət. Salih əməllər edənlər. Şərhçi buyurur ki, ey, leysu fi xusrin bəl fəzu və rəbihu. Yəni, onlar, salih əməl edənlər xəsarət içində deyillər. Əksinə onlar uğur tapıblar, xeyir içindədilər. Liannahum ishtaraw al-akhirata al-baqiyata bid-dunya al-faniyya. Çünki onlar fani dünyanı satıb əbədi olan axirəti alıblar. Wa fihi al-haddu ala al-ilmi fa inna al-amila bighayri ilmin laysa min ilmihi ala ta'ilin wa fi laysa ليس من علمه على طائل. Və həmçinin ayənin, surədə olan bu ayənin bir hissəsində o amil-i salihət, salih əməl edənlər, bu hissəsində dəlil var ki, elmə qarşı, elm öyrənməyə qarşı qətiyyətli olmaq lazımdır və elmsiz, həmçin dəlil var ki, elmsiz əməl edənə, elmsiz əməl edənə o əməli fayda verməyəcək. Və qoluhu və təvasa bil haqq. Və Allah Tealənin o sözü ki, öz aralarında haqqı tövsiyə edərlər və bu da üçüncü vəsifdir, xəsarətdə olmayan, əksinə saadətdə olan insanların sifətlərindən, hansı ki, altar buyurur ki, öz aralarında haqqı tövsiyə edərlər. Şərhçi buyurur ki, Əvsə ba'duhum ba'dan bil imani billahi və təvhidihi və bil kitab və sünnəti və la amali bimə fihimə. Yəni, bu o deməkdir ki, öz aralarında bir-birinə Allaha iman etməyi, onu təkləşdirməyi, kitabına iman etməyi, sünnətinə iman etməyi, onlarla əməl etməyi öz aralarında bir-birinə nəsihət edərlər. Bu o deməkdir. Və qoluhu və təvasav bil sabr. Və bu, Allah Tealənin bu sözünün mənası ki, öz aralarında səbri tövsiyə edərlər. Öz aralarında səbri bir-birinə tövsiyə edərlər. Və bu da xoşbəxtlikdə, saadətdə olan insanların sifətlərindəndir. Sonuncu sifətdir, dördüncü. Şərhçi buyurur ki, ey, alə ədəl fəraid. Öz aralarında bir-birinə səbri tövsiyə edərlər. Yəni, öz aralarında bir-birlərinə fərz əməlləri tövsiyə edərlər. Və iqaməti əmrilləhi və hüdudihi. Allahın əmrlərini yerinə yetirməyə, hədlərini, hüdudlarını yerinə yetirməyə öz aralarında bir-birinə tövsiyə edərlər. Və yədxulu fihi əl-haq vəl-vacib vəl-mustahəb. Və bunun da içinə vacib məsələlər də, müstəhəb məsələlər də gelir. Yəni, öz aralarında istər vacib məsələlər, istər müstəhəb məsələlər olsun, öz aralarında bir-birlərinə bunu tövsiyə edərlər. وَفِيهِ أَصَّبْرُ عَلَى الْعَذَى فِيهِ Və həmçinin, bu ayədə də dəlil var ki, qarşıya çıxan çətinliklərə də səbr etmək. Fə innə mən qamə bid dəvəti ilə Allahi fələ buddə ən yəxsiru ləhu minəl ədnə bi həsəb mən qamə bihi. Çünki kim Allaha dəvətə qalxarsa, Allaha dəvətə durarsa, qaçınılmaz bir şeydir ki, insanlar tərəfindən ona əziyyət olunsun. Və fi hədihi surəl-kərimə ət-tənbihu Ələ ənə cinsəl insani kulləhu fi xasarin illə mən istəthnə Allah. Və bu gözəl surədə bir nəzər nöqtəsi var ki, bir diqqətə çarpan bir şey var ki, Allah Teala bildirib ki, bütün insanlar uduzmaqda, aldanmaqdadır, yalnız Allahın istisna etdikləri kəslərdən başqa. Və huva Mən kəmmələ quvvətəhu əl-ilmiyyəti bil-imani billahi və quvvətəhu əl-ilmiyyəti əl-əməliyyəti bit-taəti fəhəzə kəmaluhu fi nəfsihi thumma kəmmələ ghayrəhu bi-vasiyyətihi ləhu bidəlikə və əmərəhu bihi Və şərhçi buyurdu ki, bütün insan, Allah Teala bu ayədə bildirib ki, cinsindən asılı olmayaraq bütün insanlar uduzmaqda, zəlalətdə xəsarət içindədir və istisna edir kimləri, o kəsləri ki, onlar Allaha iman etməklə öz elmlərini artırmaqla, öz elmlərini qüvvətləndirməklə və itaətlərə əməl etməklə olan kəslərdir. Və bu iki xislət onların özü ilə əlaqəli olan sifətdir, özü ilə əlaqəli olan sifətdir. Elm öyrənmək və elmdən sonra əməl etmək bu onların özü ilə əlaqəli olan xislətləridir. Və başqaları ilə əlaqəli olan xislətləri də odur ki, hansı ki Allah Taala da o sifətdə olanları xoşbəxtlikdə və səadətdə olmaqlarını bildirmişdi. Onlar da o kəslərdir ki, elm əldə etdikdən sonra, əməl etdikdən sonra başqalarını da öz tövsiyələri ilə mənfətləndirirlər. Onlara fərzləri yerinə yetirməyi, müstəhəbləri yerinə yetirməyi tövsiyə edirlər və bu yolda da səbirli olmaqlarını tövsiyə edirlər. Və bu mənada olan ayələr Qur'an-ı Kerimdə çoxdur. Və qalə İbnül Qeyyim, cihadun nəfsi arba'u məratib. Və şərhçi sonra İbnül Qeyyimin sözünü gətirir və bildirir ki, İbnül Qeyyim deyib ki, nəfslə edilə biləcək cihad 4 dənə mərtəbəsi var. Nəfslə edilə biləcək cihadın 4 dənə mərtəbəsi var. Birincisi, ən yücahidəhə alə təallümul hüdə və dinil haqq illəzi la fəlahə ləhə və la səadətə fi maaşihə və maadihə illə bihi və mətə fətəhu ilmuhu şəqiyyət fiddərin. Cihadla, nəfsi cihadın birinci mərtəbəsi, nəfsi cihadın birinci mərtəbəsi odur ki, insan öz nəfsi ilə cihad eləməlidir. Elm öyrənməkdə nəfsini düzəltməlidir ki, elm öyrənə bilsin, haqqı əldə edə bilsin. Hansı ki, o elmi öyrənməsə, elmi əldə etməsə, nə uğura çata bilər, nə səadətə çata bilər, nə axirətdə, nə də ki, dünyada uğura, səadətə çata bilməz. Çünki dünyada da, axirətdə də xoşbəxtçiliyi, səadəti, uğuru elmdədir. Və nə vaxt ki, o elmi ötürər, elmi tərk edər, elmi bıraxar, iki dünyada da, iki həyatda da bədbəxt olar. Dünyada da, axirətdə də. Və səniyyətü, İbn-i Qeyyim sonra buyurur ki, nəfslə cihadın ikinci mərtəbəsi odur ki, ən yücəhidəhə aləl aməli bihi ba'da ilmihi və illə fəmücərrədül ilmi bilə amalin in ləm yadurraha ləm yənfa'ha. İlmin, cihadla nəfsin ikinci mərtəbəsi odur ki, insan nəfsi ilə cihad aparmalıdır ki, bildikdən sonra bildiğinə əməl etsin. Nəfsinə məcbur eləsin ki, nəfsi razılaşsın əməl etməyə bildikdən sonra. Əks halda təkcə bilmək əməl etmədən insana zərər verməsə də fayda verməz. İnsana zərər verməsə də fayda verməz bilib əməl etməmək. Əs-səlisətu cihadl nəfslə cihadın 3-cü mərtəbəsi odur ki, ən yücəhidəhə alə mə ənzələlləhu minəl hüdə vəlbəyyinət və lə yənfə'uhu ilmuhu və lə yüncihi min əzəbillə. Üçüncü də odur ki, insan nəfsi ilə cihad aparmalıdır, Allah-u Teala'nın nazil etdiyi şeyləri bəyan etməkdə, nazil etdiyi şeyləri bildirdiyi hidayət yolu bəyan etməkdə öz nəfsi ilə cihad aparmalı, öz nəfsini dəvətə qarşı yararlı eləməli. Və lə yənfə'uhu ilmuhu və lə yüncihi min əzəbillə. Çünki onun elmi Allahın əzabından onu qurtara bilməz. Nəfsi ilə cihad aparmalıdır. Nəfsini üstələməlidir ki, nəfsi Allahın nazil etdiyi dəlilləri hidayət yolunu bəyan etməkdə yararlı, hazırlıqlı olsun. Ər-Rabiətu İbn Qeyyim buyurur ki, cihadla, nəfslə cihad etməyin 4-cü mərtəbəsi odur ki, ən yücəhidəhə alə sabri, alə məşəqi dəvəti iləllahi və ədəl xalqi və yətəhəmməlu dəlikə kulluhu lillah. 4-cü də odur ki, insan öz nəfsi ilə mübarizə aparmalıdır ki, nəfs Allaha olan dəvətdə səbirli olsun, insanların əziyyətinə qarşı dözümlü olsun və bu çətinliklərdən hamısından Allah üçün çıxsın. Fəizə istəkmələ hədihil məratibu əl-ərbəu sara minən rabbaniyyin və bu 4 mərtəbənin 4-ü də insanda kamilləşərsə, artıq o insan Rabbanilərdən olar. Fəinnə sələfə mücmə'un alə ənnəl alimə la yəstəhiqqu ən yusəmmə Rabbaniyyən həttə yə'ifə əl-haqqə və yə'mələ bihi və yuallimuhu. Və sələf qəti şəkildə yekdil olaraq buyurub ki, o alim ki bildiyini əməl etməz, öyrətməz, o Rabbani adlanmağa layiq deyil. Fəmən alimə və amilə və alləmə fəzəlikə yudə'azimən fi mələkutissəmə. Və kim örgənərsə, əməl edərsə və örgədərsə, odur səmalarda və yerdə əzəmətli bir şeyə sahib olan və Rabbani sifətinə, Rabbani adına layiq ola bilən kəs. Və qoluhu, qalə Şafiiyyu rahimahullahu ta'alə və sonra şərhçi müəllifin, Şeyh Muhammed ibn Abdülvahabın mətində Şafinin gətirdiyi sözü gətirir və buyurur ki, Şafi rahimahullah, Allah ona rəhmət etsin, buyurmuşdur. Şafi o, Muhammed ibn İdris, Əl-Qureyşi, Əl-İmam, Əl-Şəhir, Əl-Mutəvəffə, Sənətə 400 rahimahullahu ta'alə. Və buyurur ki, o, Muhammed ibn İdris, Əl-Qureyşidir. Məşhur imamdır, məhsəb alimlərinin üçüncüsüdür və hicrətin 204-cü ildə dünyasını dəyişib, rahimahullah. Və qoluhu, ləvmə ənzələ Allah hüccətən alə xalqihi illə hədi surətə ləkəfəthum. Və sonra şəhərçi Şafinin sözünü izah edərək buyurur ki, Şafi buyurmuşdu ki, əgər Allah dəlil və hüccət olaraq insanlara yalnız bu surəni nazil etsəydi, onlara kifayət edərdi. Bu sözü barəsində şərhçi buyurur ki, لِعِظَمِ شَأْنِهَا مَا غَايَةِ اِخْتِصَارِهَا. Baxmayaraq bu qədər balaca bir həcmdə olan bir surədir, lakin şəni çox əzəmətlidir. Ona görə də hüccət olaraq və dəlil olaraq Allah subhanahu wa ta'ala təkcə bu surəni nazil etsəydi, insanlara kifayət edərdi. لو فكر الناس فيها لكفتهم لجمع للخير بحذافيرها بحذافيره. Əgər insanlar bu surədə olan ibrətlər barəsində düşünsəydilər, götür qoy etsəydilər və görərdilər ki, bu surə necə də böyük xeyirləri özündə cəm etmişdi. فإنها دلت على العلم والعمل والدعوة للحق والصبر على الأذى فيه. Və görərdilər ki, həqiqətən də bu surə elm öyrənməyi, elm öyrənməyi, əməl etməyi, haqqa dəvət etməyi və bu yolda səbirli olmağa yönəldir. فتضمنت جميع مراتب الكمال الإنساني. Və görərdilər ki, bu surə kamil insani mərtəbələrə çağırır. İnsanın kamilləşməsi üçün lazım olan şeylərə yönəldir. Fəyi həqiqətu bi ən yuqal fiyhə mə qaləhu həzəl imamul cəlil. Və həqiqətən də İmam Şafi bu surə barəsində nə deyibsə, elə həqiqətən də bu belədir. Və elə İmam Şafinin sözünü də Şeyx Rüstəm İbn Teymiyyə də təsdiq edərək buyurur ki, Huva kəmə qal, bu elə İmam Şafinin dediyi kimidir. Bu surə elə İmam Şafinin dediyi kimidir. Fə innəllaha əxbərə ənə cəmiən nəsi xasirun. Çünki Allah Teala bu surədə buyurub ki, bütün insanlar uduzmaqdadır. Bütün insanlar zəlalətdədir, azğınlıqdadır, uduzurlar, çaşqınlıqdadırlar. İllə mən kənə fi nəfsihi müminən, salihən, ma'a qeyrihi, musiyən bil haqqi, musiyən bil sabri. Yalnız kimlər xəsarətdə deyil, yalnız kimlər uduzmaqda, aldanışda deyillər, o kəs ki, Allaha iman edib, salih iş görür və başqasına da haqqı tövsiyə edir və başqasına da səbri, haqq yolunda səbirli olmağı tövsiyə edir. Yalnız bu sifətlə sifətlənənlərdən başqa. Və qoluhu və qalil Buxari rahiməhullah. Sonra şəhci Muhammed ibn Abdülvahabın mətində gətirdiyi Buxarinin sözünü şərh edərək buyurur ki, Buxari rahiməhullah buyurdu. Və o Muhammed ibn İsmail Cəbəlül Hifz. Və o da Muhammed ibn İsmaildir. Hifzi həddindən artıq güclü olan bir kəs idi. Sahibu sahih əlləzi huvə asahhul kutub bə'də kitəbillə. Və Allah Teala'nın kitabı Qurandan sonra olan ən sahih kitab sayılır. Və Buxar rahimehullah 256-cı ildə dünyasını dəyişmişdi. Allah ona rəhmət etsin. Və sonra şərhçi Buxarinin sözünü izah edərək buyurur ki, Babun el-ilmu qabləl-qovli vəl-əməl. Bab, başlıq. Bab başlıq deməkdir. Buxar buyurur ki, başlıq, elm öyrənmək, başlığı belə adlandırır. Elm öyrənmək, danışmaqdan və əməl etməkdən öncədir. Tərcümə rahiməhullah, bil bədəəti bil ilm. Şərhçi buyurur ki, Buxar rahiməhullah, başlığın adını elmlə başladı. Başlığın adını elmlə qoydu. Li anna ta'allum al-ilmi al-fardi muqaddaman ala al-qawli wal-amal. Çünki fərz olan elmi öyrənmək danışmaqdan və əməl etməkdən öncədir. Çünki fərz olan elmi öyrənmək danışmaqdan və əməl etməkdən öncədir. Və zalika li anna qawla al-mar'i wa 'amalihi لا يصلح إلا إذا صدر عن علم. Çünkü insanın danıştığı şeyler ve amel ettiği şeyler düz o vaxt sayılar ki, düzgün o vaxt sayılar ki, mənfəətli o vaxt sayılar ki, o elimli şəkildə deyilsin və elimli şəkildə edilsin. Yalnız o vaxt. O fil hədith, hədisdə də varid olmuşdur ki, Mənə amilə, amələn, leysə aleyhi əmruna, fəhvə radd. Kim bir əməl edərsə və bizim etdiyimizə uyğun olmazsa, o əməl ondan qəbul olmaz, o əməl rədd olunar. Və həmçini şərhçi rahimahullah belə bir şeir nəql eləyir, belə bir şeir gətirərək vurur ki, وَكُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَعْمَالُهُ مَرْضُودَةٌ لَا تُقْبَلُ Və hər bir kəs elmsiz əməl edirsə, onların əməlləri qəbul olunmur, rədd olunandır. فَهَلْ تَمَكَّنَ عِبَادَةُ اللَّهِ الَّتِي هِيَ حَقُّهُ عَلَى خَلْقِهِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا إِلَّا بِالْعِلِمِ Və heç təsəvvür oluna bilərmi ki, Allaha ibadət etmək, tək Allaha ibadət etmək, hansı ki o da Allahın haqqıdır və buna görə Allah insanları yaradıb. Heç təsəvvür eləmək olarmı ki, bu elmsiz həyata keçsin? وَقَوْلُهُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ Və Buxarinin bu sözünə, hansı sözünə? Çünki biz mətnində oxuduq ki, müəllif Muhammed ibn Abdülvahab Buxarinin sözünü gətirdi, buyurdu ki, Buxari demişdi ki, başlıq, elm öyrənmək, danışmaqdan və əməl etməkdən öncədir. Başlığın adını belə qoymuşdu. Yazmışdı ki, başlıq, elm öyrənmək, danışmaqdan və əməl etməkdən öncədir. Və Buxarinin bu sözünün dəlilini də müəllif Muhammed ibn Abdülvahab rahimahullah bu ayə ilə təsdiqləyir. Buyurmuşdu ki, Muhammed surəsi 19-cu ayədən dəlil gətirmişdi. Allah təala ayədə buyurur ki, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ Bil ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbudu yoxdur və günahlarının bağışlanmasını dilə. Və bu barədə şərhçi buyurur ki, İstədəllə əl-musannifu rahiməhullah bihəzihil əyətil kərimətı alə vücubil bədəəti bil ilmi qabləl qovli vəl əməli. Və deyir ki, müəllif bu ayədən dəlil çıxartdı ki, danışmaqdan və əməl etməkdən öncə vacib olan iş elm öyrənməkdir. وَالْمَبْدُوءُ بِهِ الْعِلْمُ فِي قَوْلِهِ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ Və ayənin bu hissəsində, hansı hissəsində? Allah təala ki, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ Bil ki, Allahdan başqa ibadə layiq haqq məbud yoxdur. Elm hissəsi budur. Elm hissəsi budur. Bu hissəsində Allah təala birinci elm öyrənməyi əmr edir. Thumma aqabahu bil amali fi qawlihi wastaghfir li dhanbik. Və sonra Allah təala əmələ gətirir, deyir ki, və günahlarının bağışlanmasını dilə. Və ilk öncə Allah təala elmi əməl etməsi və sonra peyğəmbərə əməl etməni əmr etməsi göstərir ki, insan birinci danışmamışdan və əməl etməmişdən qabaq birinci elmli olmalıdır. Fədəllə alə ənnə mərtəbətəl ilmi müqaddəmətun alə mərtəbətəl əməl və bu ayə dəlildir ki, şərhçi buyurur ki, bu ayə dəlildir ki, elm öyrənmək əməl etməkdən öndədir və ənnəl ilmə şərtun fi sıhhətil qovli vəl əməli فَلَا يُعْتَبَرُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمَا Və şərhçi buyurur ki, elm elm öyrənmək danışmağın və əməl etməyin salamat olması üçün şərtdir. Səhi düzgün olması üçün şərtdir. Fələ yu'təbəru illə bihi fəhu müqaddəmun aleyhimə. Söz və əməl etibarlı o vaxt sayılə bilər ki, elmli şəkildə söylənilsə, elmli şəkildə edilsə və elm də onların hər bir zaman önündədir. Elm öyrənmək də hər bir zaman danışmağın, əməl etməyin önündədir. Çünki elm insanın əməlini səhihləşdirə bilən niyyətini səhihləşdirir. Çünki elm insanın əməlini səhihləşdirə bilən niyyətini səhihləşdirir. Və qovluhu fəbədə bil ilmi qablər qovlu vəl əməl heythu qal fəaləm mənəhu la iləhə illallah thumma qal və istəğfir li dənbik və la yubdəu illə bil əhəmmi fəl əhəm və qalə sallallahu aleyhi və səlləm ibdəu bimə bədə Allah bihi. Və sonra şəhərçi Muhammed ibn Abdülvahabın sözünü gətirir. Hansı ki Muhammed ibn Abdülvahab mətəndə oxuduq ki, Allah-u Teala'nın bu ayəsindən sonra fəalim mənəhu la iləhə illallah və istəğfirlə edəmik, bil ki Allahdan başqa ibadətə layiq haq məbud yoxdur və günahların bağışlanmasını dilə. Bu ayədən sonra Muhammed ibn Abdülvahab buyurdu ki, fəbədə bil ilmi qablil qovul və əməl. Allah-u Teala bu ayədə birinci elm öyrənməyi əmr etdi və sonra danışmağı və əməl etməyi əmr etdi. Və ona görə də bu ayə dəlildir ki, ən mühüm işdən başlanılar həmişə. Bu ayə dəlildir ki, həmişə ən mühüm işdən başlanılar və ona görə də Allah Teala, ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərin birində buyurmuşdur ki, İbdəu bimə bədə Allah bihi. Allahın başladığı şeydən başlayın. Allahın başladığı şeydən başlayın. Və Allah Teala'dan istəyirəm ki, Allah Teala eşitdiyimiz, öyrəndiyimiz şeyi bizim üçün mənfəət etsin. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed.